ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกันทุกวันเป็นการเปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนี้จะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติคือการให้ธรรมะเนี่ยเข้าสู่จิตใจของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าลำพังฟังแล้วจำได้ในสมองประโยชน์ก็มีท่านผู้ฟังแต่มันน้อยจำได้ในสมองเนี่ยมันก็ไว้สำหรับมาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญเป็นสุตตมยปัญญาเป็นจินตมยปัญญาได้ให้เกิดการที่จะมาอภิปรายให้เกิดการที่จะคิดนึกใคร่ครวญต่างๆไปแต่คนที่อภิปรายพูดไปเปล่าๆเนี่ยในจิตใจก็อาจจะวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือที่ว่ามันอยู่ระหว่างหูที่จำได้ในสมองเนี่ยมันจะลงมาอีกสัก12นิ้วให้มันเข้าสู่จิตใจของเราได้หรือไม่การปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญช่วงแค่12นิ้วฟุตหนึ่งเนี่ยจากหัวสมองลงมาถึงหัวใจเนี่ยต้องอาศัยการพิจารณาต้องอาศัยการเอาใจใส่ต้องอาศัยการน้อมนำต้องอาศัยการใคร่ครวญรวมพูดแล้วก็คือให้เกิดการปฏิบัติซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการภาวนาการภาวนาคือการพัฒนาทุกฝั่งพัฒนาใจพัฒนาวาจาพัฒนากายให้การกระทำทางกายทางวาจาทางใจนั้นมีความสุจริตเป็นสิ่งที่เป็นกุศลการพัฒนาตรงนี้แหละทุกฝั่งก็ต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับความแก่กล้าของจิตใจของเราเรื่องของอินทรีย์ด้วยเรื่องของการทุ่มเทความเพียรต้องหลายๆอย่างช่วยๆกันจึงต้องทำกันอยู่เป็นประจำในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะมานำพาท่านผู้ฟังให้มานั่งสมาธิให้มาปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่เป็นรูปแบบของการนั่งหลับตาเลยก็เป็นรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มันได้ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งใจทรัพย์เป็นเรื่องของการติดต่อผู้คนการงานจะนำธรรมะไปปฏิบัติไปใช้งานในรูปแบบนั้นก็ได้รูปแบบไหนได้ทั้งนั้นมันดีอยู่แล้วมันก็เริ่มจากในจิตใจของเราจิตใจของเรานี้จะเห็นได้จะเข้าใจได้ให้มันนุ่มนวลอ่อนเหมาะได้ต้องทำให้เป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตนี้นะท่านฟังจิตนี้มันไม่มีรูปร่างไม่มีฟอร์มไม่ได้เป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นนามธรรมก๊าซเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นรูปที่สามารถจับต้องได้มีขอบเขตอะไรที่ของมันแน่นอนแต่จิตเนี่ยมันละเอียดไปกว่าก๊าซอีกละเอียดไปกว่ายิ่งกว่าก๊าซหนึ่งก็เป็นแสงถ้าเป็นรูปเนี่ยนะแสงนี่ยังจะว่าเป็นรูปเป็นอนุภาคของโฟตอนซึ่งมันสามารถแทรกซึมทะลุทะลวงสะท้อนไปได้ทุกที่เนี่ยเหมือนแสงพระอาทิตย์เนี่ยแต่มันก็ยังเป็นรูปตามฝังยังมีขอบเขตมีอะไรที่เราจะรู้จับต้องได้แน่นอนแต่ว่าจิตนี่มันสำคัญตรงนี้ว่ามันไม่ได้เป็นรูปไม่มีฟอร์มละเอียดไปยิ่งกว่าอนุภาคของโฟตอนเพราะด้วยความที่มันเป็นนามจิตเนี่ยนะความที่ด้วยจิตเป็นนามไม่มีฟอร์มที่ชัดเจนการที่เราจะแบบว่าไปจับต้องมันให้มันรวบรวมกันเข้ามาเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจึงเป็นการทำได้ยาก พระพุทธเจ้าบอกว่าการฝึกจิตนี่ก็ยากการข่มจิตนี่ยากเพราะมันมีปกติที่มักจะไหลไปตามอารมณ์ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ต่างๆเหมือนกับลิงเราฟังลิงจิตของคุณนี่เป็นลิงเลยยุกยิกอยู่ไม่สุขถ้าไม่ได้วิ่งไปเกาะเกี่ยวอย่างลิงเดินทางไปในป่าเนี่ยเกาะกิ่งไม้นี้โหนตัวไปเอื้อมจับกิ่งใหม่ปล่อยกิ่งที่จับเดิมโหนตัวไปอีกเอื้อมจับกิ่งใหม่อื่นอีกปล่อยกิ่งที่จับเดิมอีกโหนตัวต่อไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนี่นะโหนตัวไปอย่างนี้หรือถ้าไม่โหนตัวไปอย่างนี้มันก็วิ่งเล่นหรือถ้ามันไม่ได้วิ่งมันอยู่เฉยๆมันก็ยังไม่อยู่เฉยมันก็ยังต้องเขายิกยิกยิกยิกลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนอยู่ไม่เป็นสุขธรรมชาติของลิงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงเปรียบในช่องทางใจของเราเนี่ยว่าเป็นเหมือนกับลิงที่จะไปหาธรรมารมณ์ที่เป็นเหมือนกับป่าป่าใหญ่นี่แหละที่มันจะเดินทางไปได้เราจะทำให้จิตที่เป็นลิงของเราเนี่ยที่มันอยู่ในช่องทางคือใจเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆสงบได้ลิงเนี่ยมันก็ยังมีบางที่บางวันที่มันนั่งเฉยๆอยู่อาจจะไม่นานจิตนี่ยิ่งละเอียดไปกว่านั้นอีกนะเพราะเป็นอย่างที่ว่าว่าเป็นน้ำละเอียดลงไปยิ่งกว่าขนทรายละเอียดลงไปขนทรายนี่มันยังหนายังพอมองเห็นด้วยเว้นขยายได้แต่ถ้าอนุภาคโฟตอนแบบแสงอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จะเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยซ้ำอนุภาคโฟตอนเนี่ยต้องเห็นด้วยกล้องที่แบบยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์เข้าไปอีกปกติเขาก็จะไม่ไปหามองกันหรอกเพราะมันยากก็เอาคำนวณเอาใช้หลักทางฟิสิกส์เอาจิตนี้ไม่ใช่ว่าจะไปจับได้แบบนั้นมันต้องมีหลักการที่จะให้จิตมันไหลไปได้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเป็นช่องทางเปรียบตาไว้ก็เหมือนนกอินทรีเปรียบหูไว้ก็เหมือนสุนัขบ้านเปรียบจมูกไว้ก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกเปรียบลิ้นไว้ก็เหมือนกับจระเข้เปรียบกายไว้ก็เหมือนกับงูเปรียบใจไว้ก็เหมือนกับลิงมันจะไปตามช่องทางของมันที่มันต้องการจะไปลิงก็ไปป่าใหญ่งูก็เข้าจอมปลวกจระเข้ก็ลงน้ำสุนัขจิ้งจอกก็ไปป่าช้าสุนัขบ้านก็ไปป่านกก็ขึ้นฟ้าไปบินไปทั้งหมดนี้เป็นช่องทางที่มันไปได้จิตก็ไปได้ตามช่องทางนี้เวลามันไปยังไงท่านผู้ฟังไปตามการรับรู้เราเรียกว่าวิญญาณการรับรู้ในช่องทางตาเราเรียกจักขุวิญญาณการรับรู้ในช่องทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณการรับรู้ในช่องทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนี่มันไปตามทางนี้สามอย่างรวมกันเป็นภาษาขึ้นมาตึมเลยจะให้เกิดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใดเวลาที่มันเป็นนามเป็นวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเนี่ยมีความละเอียดไปยิ่งกว่าอะไรที่มันละเอียดที่สุดในความเป็นรูปแล้วการที่ถ้ามันไหลไปตามช่องทางนี้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบเป็นผัสสะมาให้สุขบ้างให้ทุกข์บ้างเป็นเวทนาให้คิดนึกไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเป็นสัญญามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นสังขารการรับรู้นั้นก็เป็นวิญญาณไปมาตามนี้แหละแล้วสภาวะจิตที่มันไปมาตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะทำให้จิตเกิดความไม่สงบในลักษณะที่มันจะรวมลงกันไม่ได้ไม่เข้ากันมาไม่ระงับลงไอ้ความที่ถ้ามันฟุ้งไปตามช่องทางรวมกันลงไม่ได้ไม่ระงับลงก็จะมีรูปแบบการอธิบายเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นเครื่องกลางกั้นหรือว่าเครื่องขวางเครื่องข้อง ที่ถ้ามีผสมปนอยู่ในจุดไหนแล้วมันเกิดเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย5อย่างเป็นนิวรณ์เนี่ยจะทำให้การระงับลงกันรวมลงเนี่ยมันได้ยากมันจะไม่ได้เรื่องของนิวรณ์นี้เราได้พูดกันอยู่เป็นประจำเป็นผลที่มาจากภาษาต่างๆนี่แหละที่มากระทบโดยช่วงยิ่งในใจคือช่องทางมโนเป็นธรรมารมณ์ปนกันอยู่ในนี้เหมือนน้ำที่เมื่อก่อนเขาไม่มีกระจกเนี่ยนะเขาก็เอาภาชนะน้ำทำเหมือนนิ่งๆแล้วก็สะท้อนดูเงาหน้าตัวเองในภาชนะน้ำนั้นชาวบ้านทั่วไปมักจะทำอย่างนี้แต่ละคนมั่งมีร่ำรวยหน่อยเขาเอาโลหะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองเหลืองมาทำเป็นกระจกน้อยๆเพราะว่าโลหะมันแพงไงแต่มีกระจกแบบนี้ก็ยกขึ้นมาได้ไม่ต้องก้มลงไปดูมันจะเสียทรงเสียหน้าเอายกขึ้นมาก็ดีแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้มีโลหะหนักจะมาทำเป็นกระจกได้ง่ายที่สุดก็เอาภาชนะน้ำนี่แหละพูดง่ายๆก็คือเอากะละมังมาใบหนึ่งใส่น้ำลงไปให้ถึงระดับหนึ่งให้น้ำมันนิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวอย่าสั่นคลอนมองลงไปเนี่ยจะเห็นหน้าตัวเองเป็นกระจกเงาถ้าเผื่อว่าน้ำมันกระเพื่อมมันไหวเนี่ยแม่คุณก็จะเห็นสะท้อนไม่ชัดเจนล่ะทั้งอะไรที่อยู่ข้างในทั้งหน้าเราเองที่จะสะท้อนขึ้นมาไม่ชัดเจนความที่ถ้าในช่องทางกระจายของเราเนี่ยรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตมันไม่เป็นสมาธิแน่ลักษณะที่มีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับภาชนะน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็ลมพัดถ้ามันไหวอยู่เรื่อยคราวนี้จิตไม่สงบแน่จุดนี้ที่ว่าทำให้เกิดความหวั่นไหวอันนี้คืออุทธัจจะกุกกุจจะเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจเด็กก็คิดเรื่องนั้นเด็กก็คิดเรื่องนี้เด็กก็ได้ยินเสียงเด็กก็เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะแน่นอนนี่เป็นช่องทางเรารับรู้ได้ละมาผสมกันในลักษณะที่ให้เกิดความกระเพื่อมให้เกิดความอยู่นิ่งไม่ได้ขึ้นลงฟุ้งซ่านไปเหมือนภาชนะน้ำนี่เป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสทุกฝั่งสมัยนี้เราไม่มีทาสแล้วใช่ไหมก็ยังลูกจ้างอย่างนี้ล่ะต้องถูกเจ้านายจิกหัวใช้จิกหัวใช้จะแรงแบบว่าสั่งให้ทำอันนั้นคุณไปงานนี้กลับมาเสร็จแล้วมาเขียนรายงานอันนี้เสร็จแล้วก็ทำอันนี้ต่อนะเสาร์ที่นี้ก็มาทำด้วยแล้วที่สั่งไว้คราวก่อนนั้นได้หรือยังโอ้ยจะพักเหนื่อยบ้างก็ไม่ได้จะทำอะไรตามใจก็ไม่ได้ถูกเจ้านายจิกหัวใช้เหมือนกันทั้งฝั่งได้จิกก็เราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาเสียงหาภาพหากลิ่นตามช่องทางอยู่นิ่งไม่ได้แน่นอนเหมือนกับหม้อทั้งฝั่งหม้อที่ก้นมันไม่ได้เรียบก้นมันกลมๆโค้งๆอย่างหม้อบัญเชียงหม้อสมัยก่อนที่ด้วยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาต้องทำให้ก้นมันกลมๆเพื่อมันจะได้คงทนถาวรแข็งแรงเพราะว่าถ้าเหลี่ยมมุมมันอยู่ตรงไหนนี่นะเวลามันแตกหักก่อนเนี่ยมันจะแตกตรงที่เป็นเหลี่ยมตรงที่เป็นมุมตรงที่เป็นมาเชื่อมกันนี่แหละหม้อพวกนั้นที่เรามักไม่ค่อยเห็นอาจจะมีก็ได้ในสมัยก่อนก็อาจจะปั้นแต่มันก็แตกไปแล้วที่เหลือคงทนมาถึงปัจจุบันก็ที่เป็นก้นเป็นทรงกลมเพราะมันจะรับแรงกระจายแรงได้อย่างดีหม้อแบบนี้ถ้าตั้งไว้บนพื้นราบพื้นเรียบๆมันก็จะกลิ้งคลุกคลักไปมาลักษณะที่แบบว่าไม่อยู่นิ่งได้นี่แหละคือเจ้าอุทธัจจะกุกกุจจะหรือว่าความฟุ้งซ่านความรำคาญใจเนื่องจากภาษาต่างๆที่มากระทบเปรียบเหมือนคนที่เป็นทาสแยกเป็นสองศัพท์นะท่านฟังในเรื่องนี้อุทธัจจะก็ศัพท์หนึ่งกุกกุจจะนี่ก็ศัพท์หนึ่งโดยอุทธัจจะนี่คือความฟุ้งซ่านกุกกุจจะนี่คือความรำคาญใจเพราะฉะนั้นบางทีความคิดนึกอะไรบางอย่างมันผ่านมาผ่านไปเนี่ย แต่ถ้ามันไม่ได้มาทำให้เรามีความฟุ้งซ่านหรือรูปแบบที่เหมือนกับลมพัดให้ผิวน้ำมันไหวส่องกระจกดูไม่ได้รับรู้อยู่ก็จริงตาหูจมูกลิ้นกายมีเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความรำคาญใจเนี่ยไอ้เจ้าอุทจักกุกกุจจะนี้ก็ไม่เกิดนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยว่ากันว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรแต่นี่คือหนึ่งในปัญหาละแน่นอนว่ามีลักษณะที่เป็นอุทจักคือความฟุ้งซ่านลักษณะที่เป็นกุกกุจจะคือความรำคาญใจเนี่ยบางทีมันก็เป็นมาในลักษณะที่ตื่นเต้นเกินไปใช่ไหมเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอ้มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ได้เคยได้ยินเลยอย่างข่าวบางอย่างเรื่องราวที่น่าทึ่งอึ้งเสียวแบบเนี้ยจัดลงอยู่ในพวกความฟุ้งซ่านของการใจความสะดุ้งหวาดเสียวนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ถ้าเราไปหาขุมทรัพย์สักขุมหนึ่งโอ้ยแต่เจอพร้อมกันคราวเดียวตั้งห้าขุมอย่างเงี้ยบางคนไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยนานๆทีไปซื้อเอารู้จักกับเจ้าของร้านเขาแนะนำให้เลือกใบนี้ซื้อก็ได้ซื้อกี่ชุดล่ะก็เอามันหมดทุกชุดเลยมีกี่ชุดก็เอาซื้อไปปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งทีนี้โอ้โหจากที่ว่าไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยไม่เคยซื้อหวยเลยแม่มาซื้อมาวันนี้มันเฮงสุดๆได้รางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยอันนี้จะมีความตื่นเต้นมากเกินไปตื่นเต้นแบบนี้จิตมันจะระงับลงไม่ได้นะระงับลงไม่ได้ที่บอกความสะดุ้งหวาดเสียวในที่นี้คือหมายถึงความตื่นเต้นแต่เจ้าความสะดุ้งหวาดเสียวนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกฝั่งเป็นลักษณะที่เหมือนกับเราเดินทางไกลไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาจ้าเอเราทำให้เราตกใจขึ้นมาสมมติเดินผ่านตังออกจากประตูไปมีคนดักรออยู่ที่หน้าประตูแอบซ่อนโดยลักษณะที่เราไม่รู้ตัวพอเราเดินผ่านไปปุ๊บเขาจะเอขึ้นมาเนี่ยโอ้ตกใจสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นมาบางทีจิตเราออกไปตามเสียงตามภาพได้ยินสิ่งบางอย่างก็ตกใจขึ้นอันนี้เป็นไปได้จะรวมอยู่ในลักษณะของเจ้าอุทธัจกุกกุจจะหรือแม้แต่ละเอียดละเอียดหน่อยท่านฟังคือการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆมากเกินไปแน่นอนว่าการรับรู้ในสมาธิเนี่ยมันมีเพราะว่าหูเราก็ไม่ได้หนวกเนาะตาเราก็ไม่ได้บอดใช่ไหมล่ะจมูกเราก็ไม่ได้มีอะไรมาอุดเอาไว้แต่มันมีกลิ่นมีเสียงมีภาพผ่านมาเนี่ยบางทีเราก็รับรู้ได้ในการรับรู้แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้จิตเรากระเพื่อมหวั่นไหวมันก็ไม่ได้เป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจใช่ไหมก็ดีแต่การรับรู้นี้ถือว่าเราใส่ใจไปในสิ่งนั้นมากเกินไปความใส่ใจที่ว่ามากเกินไปถึงระดับไหนมากเกินไปมากจนกระทั่งว่ามันเริ่มมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกใส่ใจไปในเรื่องไหนนะท่านฟังจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมนึกคิดตริตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาทันทีการที่ถ้าเราทำสมาธิได้จิตเป็นวันเดียวอันนี้ดีแล้วใช่ไหมเพื่อได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้จะสนใจละทำจิตให้เป็นสมาธิต่อไปรับรู้ก็เฉยๆไว้อันนี้ดีนะแต่ถ้าบอกว่าความคิดนั้นเป็นธรรมารมณ์มันยังมีมาอยู่อีกกลิ่นนั้นเป็นมาทางจมูกอีกบางทีถ้าเราใส่ใจไปทำให้สมาธิเคลื่อนได้ถ้าใส่ใจมากเกินไปมากเกินไประดับไหนจนสมาธินั้นเริ่มอ่อนกำลังจนกระทั่งสิ่งที่มากระทบนั้นเริ่มมีพลังสมาธิเราอ่อนกำลังตึ้มเมื่อไหร่นิดเดียวเนี่ยนะเคลื่อนแล้วนะเคลื่อนแล้วเริ่มออกจากสมาธิแล้วเพราะว่ามีการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นต้นเหตุรวมกันลงมาในลักษณะที่เป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นลักษณะที่เหมือนลมพัดทำให้น้ำในกะละมังมันอยู่นิ่งไม่ได้กระเพื่อมอยู่ตลอด ที่เราก็จะไม่รวมลงหรือที่รวมลงนิ่งดีอยู่แล้วก็จะเคลื่อนออกจากฐานเป็นแบบว่าฟุ้งซ่านขึ้นจะอยู่ในเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือถ้าบางทีการรับรู้นั้นอารมณ์นั้นที่ผ่านมาทางตาทางหูนั้นเป็นลักษณะที่ให้เราเกิดความพอใจชอบยินดีไปในมันอยากได้ลักษณะที่ความพอใจชอบยินดีไปในมันอยากได้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่จะให้เรามีความลำเอียงเกิดขึ้นอย่างถ้าเราชอบอาหารประเภทนี้แหมหรือกลิ่นน้ำหอมแบบนี้แหมแบบหรือดนตรีแบบนี้ก็แบบนี้แหละที่มันชอบถ้ามันชอบยินดีพอใจจิตเรานึกน้อมไปโอ้เสียงนี้ดีแฮะเนี่ยเสียงนี้ดีแฮะเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างมาเนี่ยแล้วเราแบบเริ่มพอใจเริ่มยินดีมันจะเริ่มมีความละเมียงจะเห็นแต่ข้อดีของมันไปหมดไม่ได้จะเห็นข้อเสียเห็นตามเนื้อผ้าได้เลยลักษณะที่แบบเห็นโดยด้านเดียวเนี่ยท่านฟังก็เหมือนกับน้ำแล้วมันเจือสีเอาไว้อย่างเช่นว่าถ้าเราใส่แว่นตาสีแดงอย่างนี้นะเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแดงๆไปหมดที่จริงๆเป็นสีขาวแต่พอใส่แว่นสีแดงมันก็จะเห็นเป็นสีแดงไปที่จริงๆเป็นสีเขียวพอใส่แว่นสีแดงมันก็จะเห็นเป็นช้ำเลือดช้ำหนองไปที่จริงๆเป็นสีส้มมันก็จะเห็นเป็นสีแดงธรรมดาเลยทีนี้เห็นได้ไม่ถูกต้องตรงตามที่มันเป็นลักษณะประสาทที่มากระทบแล้วบางทีทำให้เรายินดีพอใจเริ่มเพลินไปเนี่ยนี่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองชนิดที่ทำให้จิตนั้นมีความอยากขึ้นเป็นกามฉันทะเป็นความใคร่ในการเป็นความอยากในสิ่งที่เป็นเทือกนี้ก็เช่นความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาสิ่งใดเป็นทรัพย์ของคนอื่นสิ่งนั้นจงมาเป็นของเราเป็นลักษณะความกระสันอยากพอมีความกระสันขึ้นมีความอยากขึ้นมีความพอใจยินดีขึ้นในภาษาอันใดอันหนึ่งที่มากระทบซึ่งเรื่องนี้ก็รวมถึงในทางใจด้วยนะในภายในมีธรรมารมณ์บางอย่างเรื่องที่คุณคิดนึกนั่นล่ะแม้บางทีมันเพลินไปเลยฝันกลางวันนี่ไงฝันกลางวันเพลินไปมีความกระสันอยากขึ้นจิตมันไม่เป็นสมาธิแน่นอนมันก็จะมีแต่ไหลมุ่งพุ่งไปทางผัสสะนั้นไปทางช่องทางนั้นถ้าพูดก็พูดก็คือลิงมันแข็งแรงมากมันสามารถดึงสัตว์อื่นๆให้ไปป่าของมันได้สัตว์ตัวไหนทางฝั่งถ้ามีกำลังเนี่ยในจระเข้ในนกไหนมีกำลังมันก็จะดึงลากสัตว์ตัวอื่นไปถ้าเบอร์เอาเชือกมาผูกไว้นะผูกแต่ละตัวละตัวแล้วปลายข้างหนึ่งมาผูกรวมกันมาไว้เป็นปมตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงสัตว์ประเภทอื่นไปลักษณะที่มีอะไรมากระทบแล้วเราเกิดความน้อมไปในทางความพอใจนั่นมันมีกำลังแล้วมันก็ดึงสิ่งอื่นไปแล้วเป็นลักษณะความกระฉันอยากเป็นลักษณะของกามฉันทะเป็นลักษณะของความเพ่งเล็งเห็นได้ไม่ตรงตามความมันเป็นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบในเรื่องนี้ไว้เหมือนกับภาชนะน้ำที่เราเอามาใส่เป็นกระจกส่องดูหน้านี่แหละถ้ามันเป็นน้ำที่เจือด้วยสีเช่นเจือด้วยสีน้ำเงินของครามหรือสีแดงของไม้ชาติแบบต่างๆเวลาเราส่องดูหน้ามันก็จะสีเป็นโทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่เอามาผสมมันไม่ได้เป็นน้ำใสๆความที่น้ำมันเจือสีต่างๆนี่แหละคือมันเห็นได้ไม่ชัดเจนทำให้จิตใจของเรามันขมุกขมัวจิตใจของเราจะรวมลงไม่ได้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เป็นหนี้ทุกฝั่งคือไม่มีเงินใช่ไหมล่ะแล้วอยากมีเงินทำไงก็ไปกู้เงินสิพอกู้เงินแล้วเป็นไง เขาก็เรียกว่าคุณเนี่ยเป็นหนี้เป็นลูกหนี้เป็นหนี้แล้วเป็นยังไงเป็นหนี้นะวันไหนถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้หนี้หมดแล้วมันเป็นยังไงล่ะอุ้ยตอนที่ใช้หนี้หมดนี่ก็สบายใจกว่าสิไม่ตกเป็นหนี้เพราะว่าพูดถึงคำว่าหนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าอันนี้นะแต่ว่าหนี้ที่เป็นเงินทองสิ่งของคุณยืมไปแล้วตกเป็นลูกหนี้เพราะในความที่ยืมของของเขาไปเนี่ยมันไม่สบายใจแน่นอนเพราะอะไรอ่ะเพราะมันต้องมากังวลด้วยเรื่องที่ต้องถูกทวงเดี๋ยวเขาจะมาทวงเมื่อไหร่จะคืนเรื่องสิ่งอื่นที่ต้องตามมาดอกเบี้ยเหรอการใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวถ้าจ่ายไม่ได้จะถูกทำยังไงปรับบ้างด่าบ้างพูดทิ่มแทงบ้างโอ้ยเรื่องกุ้มใจต่างๆมันจะตามมาเยอะเหมือนน้ำที่มันเจือด้วยสีสันต่างๆนี่มันก็เห็นได้ไม่ตรงชัดเจนสิ่งต่างๆที่มากระทบแล้วบางทีมันเป็นไปในลักษณะที่ทำให้เราพอใจยินดีทำให้เราแบบว่าเคลิ้มไปคล้อยไปมีความกระชันอยากความกระชันอยากเนี่ยเหมือนกับคนกู้หนี้มันแห้งผากลำฟังมันอยากในสิ่งที่ไม่มีแล้วจะให้มีทำไงก็ไปกู้นี่แหละมันไม่ดีพอไปกู้เมื่อไหร่ตึมนี่เลยเหมือนกับเราพอใจเมื่อไหร่ตึมเลยภาชนะนั้นเปื้อนไปด้วยสีของน้ำแล้วสีอื่นๆสีครามสีครั่งทำไมน้ำนั้นมันไม่ใสทำไมมันมีสีเจือไปแม้แต่แค่ความกระสันอยากไปในที่ว่าต้องการได้สมาธิต้องการมาปฏิบัติธรรมคนอยากมากนี่สมาธิเคลื่อนทันทีจะไม่ได้อยากให้มันสงบคุณจะไม่ได้อยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านคุณจะไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยความอยากความพอใจตึมเลยคือกู้หนี้แล้วไม่มีแต่อยากได้นี่วิธีแก้ทำยังไงเดี๋ยวก็จะค่อยว่ากันอยากจะพูดถึงอันที่3ซะก่อนว่าเวลาที่มีอะไรมันกระทบเป็นตาเป็นเสียงเป็นหูหรือแม้สิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยกระทบแล้วบางทีมันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจขุ่นเคืองแบบจี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะมันแบบขัดเคืองเป็นความเริ่มมาในแนวที่ไม่พอใจอย่างเงี้ยลักษณะนี้มันเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่เราเอามาใส่ในกะละมังในหม้อเนี่ยเพื่อจะมาส่องหน้าดูกระจกมันเดือดพร่านขึ้นปุดขึ้นอย่างเราต้มน้ำในหม้อนี่นะถ้าในขณะที่น้ำเดือดปุดเนี่ยมองไม่เห็นข้างล่างเป็นอะไรบางทีมันไม่ได้เดือดมากเดือดน้อยๆก็จะเริ่มมีอะไรมาขวางมีอะไรมาทำให้มองไม่เห็นใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าแบบเดือดมากปุดเลยเนี่ยโหมันไม่เห็นอะไรข้างล่างแน่สะท้อนลงไปนี่ก็ไม่เห็นเพราะว่าพื้นผิวมันไม่เรียบลักษณะความไม่พอใจความขัดเคืองเล็กๆน้อยๆที่มันน่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นหรือมันน่าจะทำเวลานั้นทำไมมาทำตอนนี้หรือมันน่าจะพูดอย่างนั้นทำไมมาพูดอย่างนี้หรือมันน่าจะพูดกับคนนั้นทำไมมาพูดกับคนนี้อย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้มันก็แบบเคืองไม่พอใจมันจะเริ่มมีความหยาบเหมือนกับน้ำเดือดพร่านเนี่ยผิวมันไม่เรียบมันหยาบมันกระด้างมันครุขระทำให้มีลักษณะของความขนองหยาบคุณฟังความขนองหยาบเกิดขึ้นตุ้มนี่มาจากภาษาบางอย่างที่มากระทบเป็นความไม่พอใจเป็นความหยาบขึ้นจิตใจก็ระงับลงไม่ได้มันก็จะมาขวางเติ่งเอาไว้เหมือนกับคนที่มีร่างกายอยู่จิตใจเรามีอยู่แต่ว่าดันป่วยไข้มีอาพาธเกิดขึ้นคนเป็นไข้ตัวร้อนไงอุณหภูมิเนี่ยมันแบบปรุงแต่งกันมาแล้วมันก็ร้อนขึ้นเดือดขึ้นป่วยไข้ลักษณะการป่วยไข้นี้ทำให้กินอาหารก็ไม่ได้กล้ามเนื้อต่างๆก็อ่อนแรงต้องมีคนพยุงให้ลุกให้นั่งให้เดินถ้าเดินไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ไปห้องน้ำเองไม่ได้แน่ห พอกสวนทวันหนักทวันเบาโอ้ได้รับทุกข์มากมายแน่นอนอยู่ที่ว่าป่วยมากหรือป่วยน้อยหรือที่ว่าขัดเคืองน้อยหรือขัดเคืองมากถ้าขัดเคืองน้อยก็เหมือนน้ำเดือดน้อยๆก็พอเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ระงับเต็มที่ไม่เย็นเต็มที่ถ้าเดือดมากโอ้โหเป็นความขนองหยาบเป็นความที่จิตมันฟุ้งซ่านขึ้นหนำซ้ำบางทีไปกระทบกระเทือนคนอื่นอีกด้วยด่าเขาว่าเขาได้รับโทษเหมือนอย่างน้ำร้อนเนี่ยกระเด็นโดนเราเราก็ร้อนไปด้วยได้รับทุกข์ไปด้วยความพยาบาทความไม่พอใจความขัดเคืองเทือกๆนี้ท่านฟังมีทั้งที่เป็นภายในมีทั้งที่เป็นภายนอกด้วยคือเหตุปัจจัยบางทีมันก็เกิดจากภายนอกคนอื่นทำสิ่งนี้ในเวลานี้ฝนตกอากาศบ้างอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่พอใจจากสิ่งที่เป็นภายนอกหรือแม้แต่บางทีก็ไม่พอใจจากสิ่งที่เป็นภายในเช่นว่าต้องการให้จิตมันเป็นสมาธิแต่มันดันฟุ้งซ่านต้องการให้เห็นนั่นเห็นนี่แต่มันดันไปเห็นอย่างอื่นต้องการให้มันไม่คิดแต่มันดันคิดแต่เวลาจะคิดให้มันออกมันดันคิดไม่ออกอย่างนี้ไอ้ความที่มันแบบไม่ลงกันเนี่ยมันขัดกันอยู่มันค้างกันอยู่เนี่ยคือลักษณะความที่ทำให้เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจเป็นความพยาบาทเป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะเปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยไข้เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องนอนซมอยู่ที่โรงพยาบาลมีปัจจัยอะไรมากระทบในภายในก็ตามในภายนอกก็ตามแล้วลักษณะจิตที่แบบค้างอยู่แบบไม่ลงได้ขัดเคืองนิดๆอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของพยาบาทเป็นอุปสรรคอย่างที่สามทุกฝั่งที่ทำให้จิตของเรานั้นมันรวมลงไม่ได้เป็นความขนองหยาบบ้างเป็นความที่หยาบขึ้นและหยาบขึ้นหยาบเนี่ยมันก็ไม่นุ่มอ่อนไม่ละเอียดลงได้สมาธิไม่เกิดเราจะแก้ยังไงทีนี้อันนี้ค่อยว่ากันอยากจะพูดถึงเรื่องที่จะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความที่บางทีง่วงนอนตื่นเช้าๆมาเงี้ยบางคนตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามพอมาถึงช่วงตีสี่ตีห้านี่มันง่วงจริงๆเลยง่วงมากจนโอ้ยไม่ไหวต้องขอไปนอนแต่เรื่องที่ว่าบางคนนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นตีสองตีสามคือมันนอนพอแล้วนะบางทีแต่ถ้าง่วงอยู่นี่แหละลักษณะความที่ง่วงเนี่ยมันจะแบบซึมตึงๆมึนอย่างเงี้ยไอ้ความตึงความมึนความซึมนี่ตั้งใจคำว่าทีนามิตะมาจากความว่าทีนะซึ่งหมายถึงความง่วงซึมความง่วงเหงาเหานอนนี่คือทีนะหรือมาจากอีกคำหนึ่งคำว่ามิตะคือคำว่าซบเซามัวเมามึนรวมเรียกว่าเป็นทีนามิทะซึ่งไม่ใช่เอาแค่ว่าเรื่องง่วงอย่างเดียวเท่านั้นนะง่วงนี่ก็ใช่เพราะไอ้เจ้าทีนะใช่ไหมคือความง่วงยังรวมถึงเจ้ามิทะด้วยคือความมึนความแบบซึมความแบบตึงความแบบโอ้ยมันมึนตึงซึมขี้เกียจ นั่นแหละมึนงงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจลักษณะแบบมึนงงๆไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาปกคลุมมันจึงเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีจอกแหนปักตบชวามาคลุมเอาไว้มันก็ไม่เห็นน้ำแล้วทีนี้จะสะท้อนภาพอะไรไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำหรือจะมาสะท้อนหน้าเราเองทำเป็นกระจกก็ไม่ได้ก็มีพวกจอกพวกแหนนี้มาปิดกั้นมาครอบคลุมเอาไว้ซึ่งความง่วงเหงาความซบเซาความมึนความซึมนี้มักจะเกิดขึ้นในภายในของเราเองไม่ได้เป็นผัสสะมากระทบจากภายนอกอาจจะมีได้บางคราวแต่ว่าก็จะน้อยเช่นบางทีเราเห็นเสือเห็นหมอนมันก็รู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีเลยบางทีเราไปนึกถึงห้องนอนของเราโอ้ตัวนี้นุ่มอย่างนี้นี่น่านอนมันง่วงขึ้นมาทันทีเลยบางทีอาจจะมีไ หรืออยู่ๆมันก็ขึ้นมาของมันเองโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงเหตุปัจจัยใดในภายนอกอันนี้คือมันเกิดขึ้นจากในภายในนี่แหละคนที่ถ้ามีความมึนความตึงความซึมความง่วงความขี้เกียจความแบบไม่อยากจะทำอะไรความสังกตาอย่างเงี้ยเหมือนคนติดคุกเลยท่านฟังมันหมดกำลังใจมันเหงามันเซ็งมันเบื่อไปอย่างเงี้ยท้อแท้ท้อถอยอ่อนอกอ่อนใจนี่เหมือนคนติดคุกเสียกำลังใจอ่อนแรงอ่อนใจการอ่อนแรงอ่อนใจเสียกำลังใจคนติดคุกเนี่ยนะท่านฟังบางทีก็มีภัยถูกเขาแกล้งบ้างตรงไหนเสียเงินบ้างถูกทำร้ายบ้างเราไม่ได้ทำตามกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองเราให้ดีอยู่ได้ละก็ได้รับการเบียดเบียนแบบต่างๆคนติดคุกเนี่ยก็มีโทษจุดนี้จิตใจของเราที่ตกอยู่ในทีนมิทะเหมือนติดคุกเลยทั้งฝั่งก็จะมีโทษจุดนี้ที่ว่าเสียเงินเสียทองนี่ก็คือกุศลธรรมในจิตใจของเรามันตกล่วงลงไปแล้วพอกุศลธรรมตกล่วงไปมันก็เหมือนเราเสียทรัพย์นั่นแหละส่วนที่ถูกทำร้ายทุบตีเป็นอันตรายนี้ก็เหมือนถูกด่าถูกว่าคนดีๆเขาพูดให้เราเนี่ยนะพูดตักเตือนเราเนี่ยโอ้มันแสบนะมันกระเทือนใจลักษณะความที่เหมือนกับถูกด่าถูกว่านี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากทินามิทาได้ทินามิทานี่ยังรวมถึงความขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากจะทำอะไรความเพียรที่มันย่อหย่อนเกินไปทำแบบทำไม่จริงทำเหยาะๆแย่ๆทำแล้วก็แบบไม่ได้จะให้เป็นสาระเป็นความมั่นคงเกิดขึ้นได้ทำพอสาบานน้ำไม่ตายทำพอแบบว่าผ่านๆไปผลัดๆไปทำเป็นเอาหน้าเฉยลักษณะของทินามิทาทั้งสิ้นเลยความมึนความตึงพวกนี้ด้วยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยทำให้มันง่วงซึมได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือเนี่ยถ้าจับหลวมมือเกินไปนกนี่บางทีมันก็บินหนีไปได้ไอ้ที่บินหนีไปไม่ใช่อิสระนะแต่เราสูญเสียแล้วเราสูญเสียอิสรภาพของเราเองจึงเหมือนกับคนถูกขังไงจึงเหมือนกับจอกแหนมมันมาปิดบดบังไม่ให้เห็นอะไรใต้น้ำหรือสะท้อนภาพก็ไม่เห็นไงเราสูญเสียกำลังจิตของเราไปจากการที่แบบซึมๆไม่ค่อยเข้าใจอะไรมึนๆง่วงด้วยขี้เกียจด้วยที่จะทำใช่หรือไม่ไม่ทำก็แล้วกันเนี่ยความเปลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไปจะทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิรวมลงเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ค้างอยู่แบบขี้เกียจอยู่ติดคุกอยู่ถูกปกคลุมห่อหุ้มอยู่รวมลงไม่ได้ส่วนในลักษณะที่5ที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่มีอะไรมาสัมผัสกระทบแล้วแล้วถ้ามันทำให้เกิดอารมณ์ในลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยลงใจมันจะใช่แล้วไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนี่ยนะนี่คืออย่างที่5ได้ยินเสียงเห็นภาพแล้วมันจะใช่แล้วหรือว่าเรื่องราวบางอย่างเราคิดนึกมันไม่น่าจะใช่มั้งไอ้ความที่แบบไม่ไว้ใจความที่แบบไม่ลงใจอุปสรรคอย่างที่5นี่ก็คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นลักษณะของวิจิกิจฉามันจะใช่หรอมันไม่น่าใช่หรอกมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่สมเหตุสมผลนะลักษณะที่มากระทบแล้วเป็นแบบนี้นี่คือวิจิกิจฉามันใช่หรอพระพุทธเจ้าจะมีจริงหรอเกิดขึ้นแล้วเดินได้7 ก้าวเนี่ยไม่น่าใช่มั่งนี่ลักษณะของวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาแปลว่าความเห็นแย้งความไม่ลงใจความกังวลใจซึ่งแน่นอนมันก็จะออกมาในรูปของคำถามความสงสัยบางทีบางคนก็จึงแปลว่าความเคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าความสงสัยคำถามต่างๆที่ออกมานั้นไม่ได้เกิดจากความเป็นพหูสูตรความใคร่อยากรู้อะไรหรอกแต่เกิดจากความเคลือบแคลงความไม่ลงใจอย่างเช่นเราบางทีถามคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ย เช่นว่าเราแบบถือเงินไปสัก10ล้าน20ล้านอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินไปเนี่ยมีคนเขาเดินสวนมาถ้าท่าทางของเขาแบบว่าดูไม่น่าไว้วางใจทำไมมันใส่แว่นดำทำไมมันมองมาทางเราอยู่เรื่อยทำไมมันแต่งตัวแบบนี้พอเรามีความดูท่าทางแบบนี้มีความไม่ไว้ใจมันจะเริ่มมีความกังวลใจลักษณะตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับคนที่นำทรัพย์ข้ามทางกันดารต้องคอยระแวงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาบมนุษย์ไหมเขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าแต่บางทีนะเขาก็เป็นคนที่ผ่านมาผ่านไปเฉยบางทีวันนั้นบังเอิญใส่ชุดดำใส่แว่นตาดำแต่ก็เป็นคนที่แบบเดินใช้ร่วมหนทางด้วยกันไม่ได้จะทำอะไรหรอกแต่ความกังวลใจของเรามันเกิดขึ้นแล้วแต่ดังที่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วถ้าเขาเข้ามาคุยด้วยอย่างเงี้ยเราจะมาสอบถามเนี่ยเราก็ถามด้วยความกังวลใจถามด้วยความเคลือบแคลงใจไม่ได้จะถามว่าด้วยความใคร่อยากรู้จักกันหรอกแต่ว่าถามด้วยความกังวลใจลักษณะคำถามที่เป็นคำถามเกิดจากความไม่ลงใจความเคลือบแคลงความที่มีศรัทธาน้อยลักษณะคำถามเนี่ยเราจะแยกออกจากกันได้จากคนที่ว่าใคร่อยากรู้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วต้องรู้ว่านี่เป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยคำถามที่ด้วยเจตนาคนละแบบมันจะทำให้คำถามนี้ถูกชงมาคนละอย่างด้วยข้อมูลเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับภาชนะน้ำที่ในน้ำเนี่ยมันมีเมือกมีขี้ตมมีอะไรที่มันขุ่นมัวผสมอยู่หรือว่าใสอยู่ก็จริงไม่ได้มีอะไรเจือปนอยู่ด้วยแต่ว่าดันอยู่ในห้องมืดอยู่ในห้องมืดหรือว่ามีแสงน้อยเอาแสงมันก็ไม่สะท้อนจะส่องลงมาดูได้ว่าหน้าตาฉันเป็นยังไงเรียบอยู่ก็จริงแต่ดันอยู่ในที่มืดเหมือนกันจิตใจของเราที่ถ้ามีความเคลือบแคลงมีความไม่หลงใจไม่ว่าจะในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็จะมีคำถามที่ชวนให้ไม่หลงใจคำถามนี้คือความสงสัยแต่ไม่ได้เกิดจากความใคร่รู้หรอกความสงสัยนี้เกิดจากความไม่ลงใจต่างหากซึ่งวิจิกิจฉาความไม่ลงใจนี้บางทีก็เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่เหมือนกับที่ฉันจะคิดเอาไว้เลยโอ้ยเครียดไม่เข้าใจไม่ลงใจนั่นแหละว่างั้นหรือเกิดขึ้นจากในภายในก็ได้บางทีเรานั่งสมาธิรู้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำไมเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากในภายในเป็นธรรมารมวันนี้ก็ถูกกิเลสหลอกนี่แหละให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ถ้าตามไปคิดไปพลาดเลยนะทันทีบางทีเผลอๆเป็นบ้าได้ฟุ้งซ่านได้อย่างอื่นก็ตามมากันได้ใจเจ้าวิจิกิจฉาซึ่งวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่หลงใจนี่เราจะกำจัดได้ก็ด้วยความศรัทธาให้มีความมั่นใจมีความลงใจในนิวรณ์ทั้ง5อย่างทุกฝั่งที่ว่ามานี้เริ่มไล่มาจากเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทจักกุกกุจจะมาถึงความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นกามฉันทะมาถึงความพยาบาทมาถึงความง่วงซึมจะมาถึงความเคลือบแคลงไม่หลงใจทั้ง5อย่างนี้ท่านฟังอันนี้เป็นหัวข้อเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่ถ้าเราจะแยกลงไปในรายละเอียดก็จะมีหลายอย่างทีนี้ในหัวข้อใหญ่ๆที่ว่านี้ไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่งเล็กๆในแต่ละหัวข้อนั้นๆที่ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยนะจากรูปแบบที่มีอะไรมาผสมมีอะไรเข้ากันมาทางตาทางหูหรือธรรมารมณ์แล้วทำจิตให้มีลักษณะแบบที่ว่ามาเนี่ยจิตนั้นจะรวมลงระงับลงไม่ได้มันจะขวางมันจะขั้นมันจะเหมือนกับมีอะไรไม้อะไรมาขัดอยู่ ทีนี้วิธีแก้แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะกำจัดเจ้านิวรณ์เหล่านี้พยายามทำจิตของเราให้เป็นสมาธิให้ได้สมาธิใช่ไหมทางฝั่งคือความที่มันรวมลงเข้ากันได้ใช่ไหมแล้วถ้ามันจะเข้ากันไม่ได้ไม่ระงับลงไม่รวมลงก็โดยเจ้านิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเราจะหยิบเอาเจ้านิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้ยังไงอย่างในเครื่องผสมของผสมอย่างทำอาหารทำเป็นปลากรายอย่างเงี้ยอะไรที่มันต้องผสมกันคุณก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเอาอันนี้มันไม่ใช่ของผสมมันทำไมมันมีแม็กลูกแม็กมาอยู่ในนี้ทำไมมันมีเส้นผมมาอยู่ในนี้โอ้ยนี่ผสมลงไปไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องกันคุณเห็นแล้วคุณทำไงก็หยิบออกสิจะไปยากอะไรหยิบมันออกที่ไม่ใช่ของมันจะไม่เข้ากันเราก็หยิบออกซะไอ้ที่ไม่เข้ากันที่มันผสมกันไม่ลงมันยิ่งเห็นชัดด้วยเพราะมันเข้ากันไม่ได้มันจะแยกออกมาเลยแล้วก็ทำให้อย่างอื่นรวมลงกันไม่ได้ด้วยเห็นแล้วเราทำไงก็หยิบออกทั้งฟังอย่างที่ว่าหยิบออกเราจะหยิบออกด้วยได้ยังไงคนที่มีสัมมาสติเนี่ยทำไว้ก่อนจะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มันเรียกจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้แหละคุณทำสมาสติแต่เมื่อสติมีกำลังมากขึ้นสมาธินี่มันจะเกิดขึ้นได้สติทำยังไงให้มีกำลังมากขึ้นสิ่งนี้เป็นทักษะไงท่านฟังเป็นทักษะฝึกได้ทำได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้พัฒนาได้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เครื่องมือที่ท่านให้มาในการที่จะรักษาสติไว้ได้เนี่ยก็คืออนุสติทั้ง10อย่างอนุสติ10อย่างที่ข้าพเจ้าก็นำมาพูดเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทุกฝั่งจะเป็นเครื่องมือที่เราตั้งสติขึ้นจะเป็นเครื่องมือที่ให้เราหยิบสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นนิวรณ์ออกไปแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะท่านฟังนะเราตรีตรึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอารมณ์ความคิดนึกอะไรที่เราตรีตรึกเอาจิตไปใส่ในมันมากจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นทันทีสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาทันทีที่ว่าเราจะให้หยิบเจ้านิวรณ์นี้ออกเหมือนเศษสิ่งอะไรจะทำไงให้มันอ่อนกำลังอย่าเอาใจไปใส่ในมันทุกฝั่งถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งในภายนอกแล้วมันจะไม่เกิดกามฉันทะบ้างพยาบาทบ้างความเคลือบแคลงบ้างเราอย่าไปเสพอย่าไปดูอย่าไปเข้าใกล้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะมันจะขวางเอาไว้เหมือนที่ที่ไม่ควรไปนี่แหละในโลกนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปได้ทุกที่ต่อให้คุณไปได้ทุกที่มันก็มีบางที่ที่คุณไม่ควรจะต้องไปเช่นโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยโอ้ยไปแล้วก็จะเห็นภาพที่ไม่น่าดูคุณก็อย่าไปหรือที่ที่มันมีสัตว์ดุร้ายไปแล้วจะเสี่ยงเป็นภัยอันตรายต่อให้ไปได้ก็ไม่ควรไปอยู่ดีจิตใจของเราเรื่องที่เราคิดนึกได้มันมีเยอะแยะตั้งฝังแต่เรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยมันก็มีเพราะว่าถ้าคิดแล้วจิตเรามันจะไปไม่ดีมันจะไม่เป็นสมาธิมันจะไม่รวมลงไม่ระงับลงคือเรื่องความคิดในทางกามความคิดในทางปฏิบัติความคิดในทางเบียดเบียนนี่แหละเราอย่าตรีตรึกคิดนึกไปในทางเหล่านั้นแต่ให้ตรีตรึกคิดนึกมาในเรื่องของกุศลธรรมสติง่ายตั้งเอาไว้คิดเรื่องลมหายใจคิดเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าคิดเรื่องหมวดธรรมะอันใดอันหนึ่งหรือไม่คิดเรื่องตัวเราเองที่เราได้เคยทำดีปฏิบัติดีเอาไว้นั่นก็เป็นอานาปานสติพุทธานุสติธรรมานุสติหรือศีลานุสติได้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือที่เราสามารถจะทำเจ้านิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันระงับลงจนหายไปจิตเราเป็นสมาธิได้แน่นอนทุกฝั่งมันเป็นของที่เข้ากันไม่ได้สมาธิกับนิวรณ์เนี่ยนะ ถ้ามีนิวรณ์จะทำสมาธิให้เกิดไม่ได้ถ้ามีสมาธิเกิดอยู่แล้วนิวรณ์จะเข้ามาไม่ได้อันใดอันหนึ่งอยู่อีกอันหนึ่งต้องไปถ้าจะอยู่ทั้งสองอันก็ต้องอยู่คนละคู่อ่ะซึ่งบางทีจิตของเราเป็นสมาธิอยู่แต่ไม่ได้ไม่เต็มที่แสดงว่ามันต้องมีนิวรณ์เชื้อปนอยู่จุดไหนเราหยิบเอาตรงนั้นออกทำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกฝั่งทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายทำอยู่เป็นประจำอันนี้จะดีแน่นอนและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถที่จะรับชมรับฟังในโอกาสต่อๆไปได้ย้อนหลังได้อ่านเรื่องราวพระสูตรที่เกี่ยวข้องด้วยได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือถ้าต้องการติดต่อกับทางรายการโดยการส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ได้ทุกฟังส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ในช่วงนี้เราก็ยังมีการทำแบบสำรวจอยู่นะท่านฟังแบบสำรวจท่านใดที่เพิ่งจะได้มาฟังยังไม่ได้ไปทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังผู้ที่จะนำมาปรับปรุงรายการของเราก็ขอให้ไปร่วมกรอกแบบสอบถามนี้ด้วยเมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รางวัลเป็นสื่อธรรมะทำฟังเป็นอีบุ๊กรวบรวมอุปมาอุปไมยโน้ตย่อเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแถมเป็นสมนาคุณให้จากที่มาช่วยเหลือในการกรอกแบบสอบถามสำรวจขอข้อมูลต่างๆสามารถไปได้ที่haisok.net haisok.net ที่นั่นจะเป็นที่กรอกแบบสอบถามวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร